تعالی دا غید بارا مغفرتن بخشش و اجران کریما او اجر عزت مند اعد اللہ تیار کرو اللہ تعالی لهم مغفرتن دا غید بارا بخشش و اجران عظیما او اجر بیر وما كان لمؤمن أن خايد برسل مؤمن سرسرا ولا مؤمنة أن نبي مؤمن خلسرا إذا قضى الله كلجي فسلوك الله تعالى ورسوله أو بغمرا دعوة دیو کار ای یکونا لهم الخیرتو دا جیوی دا غیب بارا سی اختیارا من امری هما تماملات و خبتو کی ومن یعص اللہ و رسوله او آیا سوکا جنا فرمانی کئی دا اللہ تعالی او دا پیغمبر دا آغا فقد جلال نوکننا دے گمراشو ضلالا مبینا پا گمراہی اختار سرا وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي أَوْكَلَ جُوَيَ الْدَارِ كَسْتَى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جِحْسَانْ كَرَيْهِ اللَّهَ تَعْلَى فَارُبَانْدِي وَتُولَتَ بِهِمَانْ سَرَى وَأَنَ عَمْدَى عَلَيْهِ أَوْكَى إِحْسَانْ كَرَيْهِ فَارُبَانْدِي فأزاد أول سراء دخل وإنا أمسك عليك زوجك جئسارك جزان سماك بيخ بلدي واتك الله أجعلنا ويريا وتخفي بنفسك او فتولنی فزرخ بلکی ملاو مبدیه او خبران چه اللہ تعالیو داوی اختارت اونکی و تخشن ناسا او یری دلتا دخلکو دفرات گندودا و اللہ احکو اللہ تعالیو در زیاد آدار دی انت الشهد اجتا يرد ايدا هنا ولما تواجد البشر كلا كبرك حضرت زيدا منا وطرا دعونا حاجتا ينطلاك ورده زوج جناتا نمونگا فنگاگرا تاتا آغا لکیلا یکونا دل پارا چپات نشی آل المومنین نور مومنان وانی حرجن سبوج ستایی سملامتیا ازواجیم فبارد بیانو دارائیک بی ازواجی عجر اللہیم فبارد بیانو تمتبن آجانو دارائیک ایلاک ازواجو منون وطرا کلا چپولکی آغای دارخلو بیانو نا حاجت مخکلو آیتونو کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اعلی مقدس با پردا او با حیا کورنۍ په باره کې څه ثوابت څه قواعد ذکر کړل چې د هغې پابندي د هغې کور د خلکو لپاره په کار وه او لازمي وه او بیا الله تعالی ټول امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې په هغې کې زنانا مخلوق دي هغوی دا خطاب کو وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى چې کوم مؤمنان مسلمانان دي نو هغه ته د الله حکم وو چې خپل کورونو کې دننه اوسېږي ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى او دا یو په حد جاهلیت د دور د زنانو غوندې د پروې د کورونو نه مراوځي بلکې با پردا راوځي ونید باندې یو مولا داسې لګیا وو د دې قرآن کریم تفسیر داسې کو الله یې په عمل کا دا چې څوک مسلط کی چې څوک هم داسې په خپل رائے باندې تفسیر د قرآن کوي او هغه رانی او د سلطا ولا چې یې یو پایې چې یو ځلندی یې چې دا الله دی کتاب په باره یې څوک جرأت نشي کولی الله تبارک و تعالی دا حکم عام و مومنان و مسلمانان و زنانو تا کرده دی اکاش شرده ما تا لمخ که نپتا دی دیتای خبر نمابا و دی آیت کریمه که دی وضاحت کرو شرده دی مناسل که کلاو شده دی نیو خدا دیش اللہ تعالی دا ذکر کئی شرده نور کې وليذهبنا بخمرهن على جيوبهن خبلي اولي بادي اولي بخبلو غريوانونو باني اشي او زاني لخبلي كورونو شهر ديواري كي بباردا جسادي خبيالي دي سرطا يوتانش بيتمنا مريض كي الله ذكر كي چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خطاب گئی نوارا شتا اگو راستا چه دلینا صرف آغا مومنان امہات المومنین مراد دے او کتول مومنان دینا مراد دے اللہ وی آئیو النبیو ویزما پیغمبرا کل ازواج کا بی بیانو خلطا دیو آیا دی مومنانو مندو تا و بناتی کا اولو خلطا دیو آیا دی امتا خویندو تا و نساء المومنین او زنانو دیو مومنانو تا دی بکنینو او دیل ایم دو قرآن نسا خبری با دیو بی او سکالر نمیخه و یر اپلانی دیلو سکالر دی و سکالر نمی و از خاچک دی سکالر باز انگلیش آقا نم بکی دی نزمان خلق وی کنی ایره جب انگلیش که و تا سکالر وی نگینی دا و دیر روی عالی دی چه دا جنه دا سکالر نئی دا سخاج جد وی هنده قرآن نسا خبری مرا خسر ای چه کمدین و صاحب اقتدار خلق خوش آلئی او چه کم حوث پرست او شهوت پرست ازاد خیالا او دی دین اسلام او دی شریعت دی قانون نا باغیان خلق دین او Yeah, I'm sorry, but I don't need to know. رب العزت ذکر کئی ونساء المؤمنات مؤمنین او بیانو دو مؤمنانو دا یدلینا ولیلا من جلابی بیلنا چراسو اندائی بزانو خلو باندے من جلابی بیلنا دچھدنو خلونا چیل را کرو جلباو نمرا چیل را زمگا رشتہ داران کی زمائے و دیرن از دیر پور رشتہ دارا و عدشیو نو خوان و دیر پورتا و بسارے نمو دیم آئے آئے و دیر زمان پورتا کے ساتھ انگی نو آئے و دیر جب از لانین و دفوزن و زمان دی صدر بی برده شرعان دی صدر بی برده خلاوا شرعان مجران و دفوزی کن و چنون کرارانی گر نمات اینجی دیمات اوی هرچی برکای بسارین و مات اوی مطلانی شریعت کی خود برکی نم نشتی خمر ذکر کرے بے خمر اینا قرور کی جو پڑیشت ہے زنانہ کالی جو پڑا پسرائی جو پسر کی ہوئے پسر دارے سر وستوں میں گنخ کاری اور مخانف سینہ چے کندن آگے سر پتے اور جن جلداد ذکر کرے انو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کہ آیا چل چو زنانے دا پاس انا پا سر بان راجوند کی دا پاس انا پا سر بان راجوند کی نو ریزے او یو سر گا حیبانی پڑھا کی او طول بدن دا خوب وری باہی کی پڑھی او پا یو سر گا بانی آغاز آلار دا بوری دادے دائی ذکر کری زمانو اسمائی تاسو مولیانو دا گو رہی اغفاظ اخبر کار دے مادمان اخبر کور کے چین استعمالی گی روا مادمان کور کے چین استعمال کی اسمائی قرآن نداشو ثابت دے ویزا خیانو مائی قرآن تناس دا خوشی کمدر اصلاف کار ملے مادمان دیو خبر کوما خبر کی گما مزرانه هی چل بسرکه ای او دا یوخو بلخو اگوری نو مایپته لگی ابو بلگلی بارا مایپته نلگی پا دا یوخو بلخو اگوری او دولی اجره تا بگی گوری او سوک بگی معلومهی که پلانه ها بجناس دنو اس پته نلگی مای ما تا یه خلق برکی بس دیم راو آغاز دماینا خشیر مایما خسندی ویلی خمائی ماغوانا دا خیر خبراؤں گا خبر دی جوا نزو دینا مراد آیا چیلن چکمی پختانو مشرانو زلانو ما پزان بانی آیا چیل چولو یس پرگا بانی بی لاری دا قدر او پا اختیان بانی با دا لاری اصطای تروانو حوزان دا چیلو پردل دا ساتا دین آغا مراتی تو قرآن خطول ذکر کئی قرآن خطول ذکر کئی از امم شریعت خو دعوی لدی چکم از انانت لاربانی زی او آغید پاس برکا یا چل دان بسار کروی چی تا خلق و توجو زان تا سیزنو کئی شرعان داو حرام گردو شریعت داو حرام گردو لیزی او بل بل حدیث مبارک راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم زنانہ دو کور روزی اور ایتا جو خوشبوئی لگولی چی پردو نارینو تا دا غیر و خوشبوئی رسی تو فرضی تضا و تضا تا زناتا رضا دا اللہ لعنت پروری کور کی رجال سے پاس آتی کور کې صفا کپړې شي صفا ځان دې صفا ځاتی نو کور کې هغه شي خپل وړاندې خبره د وګړي موږي اصل کور نه ولې دوی مو سبب یې وړلې نو کور دې خدای اوس کته وای چې را وخت او حالات نو حالات او وخت چې دنه قران او خدا سره بدلې قران او خدا د حالات سره نه بدلې مونگا و داسو با کوشش کهو که نارینا دلده که نازیو یا زنانا کودونه که آوری نمونگ با کوشش کهو چه مونگ زان که شرعی بدلون پیدا کو سرکاری بدلون ده چه خلقو یا سرکاری تبدیلی را وصل بکار دی نگه چه سنگ خلقو را وستا سرکاری تبدیلو ای راوستل بکار دیو بملکی چه خلق دی آیا شی چه آیا دا خلق روزی اول اکان او جنگل یه کمدن او آگر ورد شی شریعت وی چه زنانان و کور روزی دست وقتی صحابه اکرام وی چه زنانان و اپلارا باند روانی وی نو آوی بانی دیوالونو زرداز جخت دلی چه دا چلونه بیده دیوالونو سرا اصولی دل او زنانا دل غاری میس که روانی ناری ندلار رفیدی زنانا دلاری با سایڈ بانی زی او آوی با دوم را اختیار کو چه آوی با دوم را جخت دیوال زردلی چه چلونه بی اصولی دل اور ایک زنانہ ریلو بانی وردی آغا زنانہو کی او دیر زنانہو کی آغا ناری نو کی او دیر ناری نو کی جو زمکی راسمان پارک دی خودی رضیات دا افسوس خبر دا او دزرین درد دو خبر دا چی من قرآن نخبر خواهش مطابق و دلو وارو او چې کله موږ نو قرآن خبره کوو او موږ یو پاډۍ سره وابسته یو یا یو جماعت سره یو تنظیم سره وابسته یو نو موږ وایو دا قرآن داسې بیان کا چې زمونږ د پاډۍ د جماعت او تنظیم تایید به جوړ شي د دې مخالفت مو کوه موږ د قرآن نه کېناستلو نمونگ بے قرآن کریم با پدے بونیان ناسیوی ہو چھ پدے گی با رچا روح رعایت و لحاظ لوی یہ با رچا نمدو شیعہ سے اما خبر بردی گی تا خبر مارو مگڑو ہوتا نا تا سویت دی یادم دیگا نا جی تا چانوم بنا لو او خبر وکم پا دار رانی چه چاکے آغا خامی بی چاگر زن نو باسی دانی نو علی چه تدا شیع ما بیانو چکم اما که خامی دا دا ما بیانو دا کمپرومائی تنشم کوره دانی دیگی دوتو خبره با قرآن و دا حدیث خبره زگا چه زگا اللہ تعالی دا غلاشم دا سو ماس تخیل بسنی بتاسا میرا وانیو گئی تو زان کے چینج پیدا گئی زان کے بدلون پیدا گئی چکم لے کے خانی پر زان کی بھی نہیں فخبر کون پارٹی جماعت تنظیم کی بھی نہیں نو دا آگے چیلے بتاسو کہ اصلاح کوشش کرو یا اتنے کی گئی نو بیاد شریعت تائید کروئی لارے ہو جارہ دوا اللہ وی صلا و ربکا لا یومنونا اللہ وی ننے دا سکار چگنے دا دولا کلمہ کو مسلمانان دی و ربکا شاہ قسم دیوی در افسا لا یومنون چدئی مومنان نشکی دے حتی دای مومنان نشی که ده دی ایمان داوی با گئی خون چی کرا تو یو بیسلو دی یو معامله راشی یو تا داگه بیسلو درا بیا چی کم دینو آو بیسلو دو دو دو طبیعت و دو مزاج خلاف و خودم دا زمان رب دی زمان دا رب قانون دی زمان دا رب شریعت دی نزلہ چوینو دا اخبر خبران دا اخبر زان اصلاحو کما او زبر اخبر غالتا خبر پریدم غالت سوچ پا پریدم دے دیکھ قرآن کریم دو بیسلے تاییتای کو کما دیلہ جو سو بریدان نبی کری او دیلہ چیدنو خبران نبی استے او دیلہ غالا نبی خی حتى يحجموك فيما شجر بينهم تصويت يا سال سنت فسالة كونكي ندي جولكري فآجي جردائي ميس كيراغ لذي جدا ميس كسا خبر لالا جدا لالا جدا كور لالا جدا جماعت منبر او دا ميراب راغلا دغه جماعت او د تنظیم او د ډلرالا او هغه د الله د نبی سنت د وړاندې کرا چې دا خبره د الله د نبی په سنت باندې زه وتلم نو دا څنګه دی د الله د نبی د الله د نبی سنت او دا خبره مختلف کرا چې دا خلاف شریعت ده او دو دا اللہ دا نبی دا بسلا دو زرن کبول نکرا سم لا یجدو بی انفسی بحر جم مما قرودا بیائی حلومم تزوخ پلکی ست انسیا سخبگل پریشانی سبوج تا آئینا جتا بسلا اکرا ستا سنتو چپکم ما ربانی په جماه کې به سلام غلا او واستاد سوچ او د فکر او د نظریې د اړخ خلاف به سلام او دا اوبو زړه د زړه په مینا باندې تسلیم نګرا ثم لا یجدو بیان کو سی مہاراجا مما قضا دا او یسلمو تسلیما او چې دا د معاملې راځي او د بیا بیا دې دا واړه نګري تراغی پوری دے مومن کی دل نشی منگا سے مومنانیو یو سوال نبیدہ کی زدی و جماعت سڑے رما زما جماعت کی کسور داسی سکارو کی زب آغی بانے پدرانو الفاظ بانے چی دنو رد کن زما امیر محترم قائد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے وہ جس اجدا گرم نہ پوسو گئی دری زیادہ چیرے دری زیادہ تو دریوں میں چیرے لوگوں کے دا خبر آؤ گا اشانو مرم خبر آلے لوگو دے پخپل و ملگرو را باندی کی دی اخپل و ملگرو بانے را باندی کی بیا ما درویجی جو ما غلطا وینا خبرت دکھ دا خبرت سیدہ خود دیکھ لوگوں نے کی یو مسئلہ را اغیرہ دووے دا مائے بل جی زمان و درجی لنکوئے زمان و جزم مزغول را لا اور دیل ربانی میں بن کرا و را دمولو شمی و آیا نکور دا کبھی بیمار ہوئی بیا کون دبا بی مائی بیمار ہوئی زگو رے دا حالاتو ذرا سبنو دینو کو دا خبر آگا اور جماعت سر چی کم سرے مخلص میں دے آو سرے زمان بدشی ولی لخیل پارمی بدشی زکا زمان جماعت چی دے داری بنیاد حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ دے تو توحیر اور سنت مسئلہ بانے پر او دا ویلی دی چه کم زره دی جماعت سره زان داری او دا توحید و سنت مسئله نکی ار توحید او سنت په مسلې تایید لګئی او د شرکیات او د بدعات او د غلط او خلقو په اواز جما په مجلسو کې شرکت کړي او د هغه د خلقو نه چې دینو چا ډیر ټولي په دغه زمانه جماعت سره نه وي دا زمانه جماعت سره نه وي د صح موقف دی انسان به زم موقف زه دا خبره کوم زمان یدمنا دا اللہ کتاب دے انو اللہ دام ہوئے چو وعدی اغن وعدی وعدی مصواقیم نسولا دا وعدی نزرکا دا تاویلی دی کانا دا خوایا دا وعدی پیغمبر بی بیانو تاویلی دی ادا نور مسلمانان وعدی من بروس کوئی یا مزرکات وار کوئی مولا سنو دا یو جمله جنر رو دی مانا بدا گی دانوری بنا گی دانوری بنا گی واجب الصلاة و آدین الزکاة و اطیع اللہ و رسوله دار واشاتا ویدی تیسر و پیغمبر بی بیانو دینا لیدی اصطال آدی واشکم دینا پکی آوان کردی اخبال خوخ اخبال تبری کئی شاپنگ دی اللہ و اجازه نیره زان که و صفات ده مومن و ده مسلمان پیدا که عرب اکار برابری اللہ المسلمین و المسلمات یکینا ده مسلمانان سری مسلمان وی جاتا چره اسلام ده زویل قبول کره ذکر چې د لوی نیک عمل کړي نو بیا الله تبارک وتعالى خپل پاک حبيب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې زمان نبی یې خلقو کې څه خلق دي چې آوي راضي او دا د وی جنومه اسلام قبول کړي دي موږ ایمان راوړل دي اللہ تبارک و تعالیٰ وائی دیتا ہوا آیا اللہ وائی دیتا ہوا آیا اچھتا سے خبر ہے میرا لگاو گو رہی جاسو آیت نمبر سولہ ہو گو رہی سورة حجرات آؤ بالکل پکیشتا مسی پارا سوال رسم نمبر ہے تو وہ ہے دیدی سورت نمبر 49 بخا داشپا یشتما سی پارا چی اسپراسط اور اسی دین اللہ اندراشی سوال رسم نمبر ہے تو وہ رہی قالت اللہ عرابو اوے بڑھنے چیانو زمیدارو اَوَلَّا ایمان رَعْمُنگا قُلْ هُوَ عَلَازُمَا پِغَمْبَرَا لَمْ تُوْمِنُو تَاسُ ایمان نَجْرَا وَلَي تَعْدُ دَرَقَ خَوَرَنَا لَمَانَ لِي وَلَاكِنْ قُولُهُ اَسْلَمْنَا لَيْكِنْ وَعَيْشِ مُنگا غَالِبَتِ دَا دَوَعَيْشِ بَسْ مُنگا غار اخیرا ایمان ساد اولی جانے لیلن شرے وَلَمَّا يَدُخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ حالانکہ لانے داخل شرے ایمان فزرست آزو کے دا شرے ایا دخلے دعوان کو چما ایمان راوڑے دے اور جو زرد ایمان نمی راوڑے او آیا داس ایمان نوی راولی اصلا مسلمانی او نمو بزانی خده تا مسلمانی با کرا معلومی گی جستابو بول که غم راشی اچھی راکم ما دعوان مسلمانی تا کرده دا چه آیا دیزر ایمان سا لکه جن ندیو کنا چه تو کور نراشی او بولی او ستاب کور که دا اللہ دا نبی دا سنت و بزائبانی دی هندوانو دی یهودو طریقو دا چه کمنی رواج ملاوی او سال رو چه کمنی رو پا پرکوش بی چه واح داو لگی یه زمان پا بورگی دا سارت ایمان دل نشوه ده او کنا کتو آجی ایرانوات دیکی خود بی وصف ایمانا بس ولم ما یدو خلیل ایمانو فی گلو بگو بس دا تاکی لگی آئی دا تاکی لگی آئی دا بازر بی تاوز و خلیوی دی جزا مسلمان ایمان ندا ایمان اللہ تعالی قبول یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ اے ایمان والو دزرل ایمان را رئی دا اللہ بزاد بانی مصنفت یو عالم ترشیر ایلا مصنفت و درزکا وئی مصنف چه کم دنو دا کتاب لگون کتا وئی مصنفت چه دنو د ټول څو کارو چې د کتاب لیکلو ها دا څه کوي د مصنف په کوي زه چې اوی دی قران کې الله وايي چې امنو امنو یا ایو الذین امنو امنو دا چې اوی دا د ورکه څو وایي دا د ورکه چې دی لګي وی دیو چه آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو آمنو و ایمانو آلو ایمان دلنر آئی دی ایمانو را کارو را مطاوئی سم مسلمانیان شئی جاڈی ایمانو را کارو را مطاوئی یا ایو اللذین آمنو آمنو اے ایمانو آلو دلنر ایمان را آئی سم مسلمانی کمارا لکه یو یو آیت او درې یو مانو زمانه دې تم لګي سو کوما الله یا ایو الذین آمنو ادخلوا بالسلم کافا اے ایمان والو داخل شې اسلام کې پورا پورا چې زړه دې مسلمانی او جبه دې مسلمانی خرم نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و دماغی مسلمان رہی تو کچھ بھی نہیں اللہ ما اقبال لو آئی اچھے پخلے نے لا الہ الا اللہ ویدن سے چل لے چھو زراؤ ایمان دین مسلمان نے بھی نو بس اچھے حرامے نو اچھے حرامے نو دل و دماغی مسلمان رہی تو کچھ بھی نہیں چه جبه ده مسلمانه چه زروه مسلمانه چه زروه مسلمانه چه بدن ده مسلمانه چه بدن ده مسلمانه چه اعمال ده مسلمانه چه اعمال ده مسلمانه چه روای ده مسلمانه معاملات ده مسلمانه یا ایو الذین آمنوا دا مانا ادخلوا فی السلم کافا دا چه مسلمانان یا دوسا اجب دم مسلمان لا إلا المسلمين والمسلمات لكن أنا مسلمان عن سري أو مسلمان عن خزي لا خبر يوم ربانيو بي ما صرا فلغن تعاون كوي تكيسونا هذا نجي ويكي تهجي ورنو ما شاء الله روي اكتنائي دا يورن سارا دانا ما در بتاون دا گوی چه زبا قرآن و حدیث را او چه پچا کی کم یوکار خلاف و قرآن و سنت وی پاقیبان برد کن میروانی را گوی کم زمان مستقیلی وی داری خبرم ما دا گوی چه زبا یا جواب در کن بیرزان لا و نجیب ایبل که او بلا قرآن او خبر گئی اذا جاؤکم فاسقکم بنبئین فتبینو چو بیدبار سڑی لکر او خبر را او داغی تحقیقو گئی داغی تحقیقو گئی دکا چو سری او کار نی کڑی او تب اغبی دنیا دا ہوائی نبیا مورے دا اللہ عدالت کے باقا ثابتے اللہ بنا تپوس گئی چه تازو ما با دی مسلمان بنده بانی او تومت لگولو یا ارزام نی بلگولو دا یه تازا غفت دو کلیلو ثبوت دی نو کاغنی نو بیا ورکا و دیر زیاد گرانش یا با حالات مشکل شی دایا دو صحابه او دا اللہ جو دل لگو ترجیمار کوئی تا فس دا شاید تول نرمانے فس پریارٹی دا اولین ترجیم چیدنو قرآن و دیس نوار کوئی دا نور چی کم دیرو دا سیکنڈری سانوی حیثیت لری اویل اما سانوی حیثیت وار کوئی او رنبانی بنیادی حیثیت بچه کم دی اما دا قرآن و دا حدیث مانی دی بس براز دی اولا بچه دن مسلمانی اولا با ایمانی از این اجر افتازو سوک با مسلم دی که یا سوک با بیمال باتی یا سوک با پی ٹی آئی ہے یا سوک با چکم دی نیشنل باتی ہے یا سوک با جمعیت یا سوک با جماعت اسلامی ہے او زبا جدنو رد کوم پا برائی باندی او تازو بدا آگئی اپل پاٹی دو وجی شکم دیلو بی اما دا قرآن پریدی دو دا خبرہ دان رخا دا ٹک نبا دا سین را دا سی مکوئی دا کار مکوئی دا کار سین را اللہ المسلمین والمسلمات یکینا المسلمان انسلی و مسلمان خضی والمومنین والمومنات امومنان سری امومنان خضی آو چی ایمان در زن راو لده در زن دا اللہ توحید من لده دا اللہ وحدانیت من لده دا اللہ پر زاد بانی کلت و مستحکم یکین پیدا کرده صحابی دا یا رسول اللہ دا سی وصیت را دو گا جستان بعد را دا بل جانا را دا پو ضرورت را نشی تا اللہ نبی نے قل آمنت باللہ سم مستقیم دعوی جمع ایمان دا اللہ پر ذات رائے اور بیا پا دیبانی کرا گودرے گا دیبانی بیا کرا گودرے گا سم مستقیم بیا کرا گودرے گا والمومنین والمومنات زما یقینی خبر اللہ چه پده ما میلگ رما ده اللہ پا ذات بانه دیر خلق یکین ده دیر اطلق آکی دالا اب اگر رما ده چاہی دادا لانی دنکی دا کرده دا مهمان دنکی دا کول دیر گران کار ده این دا پده نشده مای مهمان سی چاپ کمر دنکی را کرا و پاگا رسنی مای دا رن سا نوٹ کا ویدا سنگا مای بدا سنوا دا باز نا خبری دا ویلو سیده نی دا خبری چیده دا ویلو نیده مای نمی زما شاگرد و تصوی و نبو دا زما استاز صوی و چه ما نه دنگی را گرا او آغا کم نمبر چه استعمال کرده بی آغا استعمال آغا نمبر بس آغا بلی دا یا رسالت آمان زده اللہ کتاب لراو دیم میدان دا دا راست خبر را زمارب دوم را غیرتی ذات دے چه دا آغا پشان غیرت چاہتے لے سوال نا پیدا کی گی زمار دا آغا ذات ما دا آغا رب و ذات بانی یکین دے والمومنین والمومنات امومنان سری امومن خزی والقانتین والقانتات او تابداری کون کی سری چه تابدار ہوئی یا اللہ نو حکم چھے کیا غم ہے اگر ساری خدائی و مخالب کافی ہے اگر خدا میرے لیے باس چھے اللہ تابداری بس خلق کو بجیں گی خلق کو مختار کر والکانتین والکانتات او تابداری کون کی سری والکانی تابی او تابداری که انکی خوزی دوار یادی یہ موٹرسکل دائیو پایا جی پنجر کی بر بیا کافرانی تا دوارا پایی بردی کنو حالا بکار جی چلی حالا بکار جی چلی والسادقین او رشدیا ویل کی سری والسادقاتی او رشدیا ویل کی خوزی تا اللہ نبی لے او صحابی آنے و یا رسول اللہ مسلمان نے دا گناہ کی گی وی آو پویا نشی وی دا دی کی گی وی آو پویا دا سی دا یا رسول الله مسلمان درو وای نبی رسول الله نام مسلمان درو وای او چې هندو صحابه لږه دا وای نیکه درو خلوا یې نو وای رسول مسلمان دی ای وای دا درو وای مسلمان دی ها اجه درو وای نو وای مسلمان دی کانا او وای ته مسلمانی کار نه کوي کانا دا الله نبی وایي مسلمانی د روح باندې وایي دا خبره ولټه کړه او صابرینا او صبر کوونکی سړی او صابرات او صبر کوونکی خزي دا خزي صبر کوي ها دوی صبر کوي دوی کومره زبرګي چې اشراق وسوای چارج وسوای او اواز کجور زردو کو اگر ڈیڈی بسو آئے آورو اجی دینو دا نبلو بسو آئے او دا نبیرو جی بسو آئے او دا تاجود بسو آئے او وچه کور کے غموش سنگن وائی وائی خدایا روکا شو وائی تو خود اکیہ کرو گا موٹے روکو آگا شواشا کم نسا ہوا تو اچو ایا لالا او یا کاکا او یا بلانیا چه کور دا برا دن نشوی پرشتو داری او شرک شکر دی مڈی نرا سپی رو باسی وی دا رشتی آوائی اچی دا بیاوائی یا لالا او یا بابا او یا کاکا او اغا پیدا شاند بلی واری شی او شرک شکر دا بل مخول نسی ہوئی وی دا ٹیک وائی در اشتیاتا بدا سوی و دا کم نارینه دی خبره تا آغا نارینه دی حضر شیخ رای مولاد لگر گئی چه کم نارینه پا خپل جوان وصیت نیگره چه زمرشم نما پسی بوره جارینا او کم زنانه چه جاری وستان دی وی دا زنانه چه دا قیامت پرد کبر نسنگ رو جدشی ده ده ده خلینه و لغور لمبه ده ده ده خوزنه لغور لمبه ده ده ده وگرونه لغور لمبه ده شه بای ها انا بده ایگور که جدا ده لرمی الواه و ده لرمی الواه ده ما لرمانه نیو خوری کنه ما ده سنگه لرمی الواه ده و ده شه و خوری کنه خلقه نچه دا په دې مړی باندې دا ماران له ماران راځو دا الله وو ته مخه دشي نو ما بیا خو وره چې دا بالکل وره په دې له ګوزوري ما زه کاجا هو به لا غي یو یو ورای کی ما دا په وګرام خو جاري ساتي چې په دا روان دی او دې هغه خولي دا خو ډیر ګران نه نو ما زه به ته وطن لا روخم ګان موږ خو ما ځان لا روم راځي بیا ثان لا څنګه را مې زهر په جوړه دا وایي خو ما چې څنګه راشه دي او هغه له ما نه خبراني او وي وزمردار وي بس مړې مونږ ته خلاص یي خدا به هغه مرده دي بلا دا چې څو خوري درته مې نه دا خو ما دا خانه را چیرې په په دې باندې خو سره پای الوار شي دا ور دا خانه دا خانه ما دا لامري نو چه کلا مڑی گی نو دی مڑی گی نو بیانا رشی آل دیکی الواجان کبردار او چه کلا بی امڑی گی نو دی مڑی گی نو اینام سا جیبا خبر را دیتاو آلگن دارو الواغو خیش دا آل دا جورا سی نوانی چه آگئی نوانی کیا که ملت غیو خلاشی ایم را خدا تاس و مارا سوائی نما یې مړه خدای دا غلطه په کوارتیار قبولې دي دې هم دا جواب دی دې په قران او حدیث کې به څه جواب دی خدای هغه جواب دی کار نور څه دي آیا سره کنځل کوي او دې بعد بعد کنځل کوي نو ته وډه هم کنځل کې لکه دا وره کنځل څه جواب دی خو جنان چې دا خپل ولا زوره دا ما خپل ولا مات کې نه دا جواب دی کار لکه ته هم کنځل کې او هم کنځل کې نو تا یو کې څه فرق شو او دې راځي چې دې نه دې غلطي خبرې کوي نو دې خبره تو خبره خدا غا جواب نه بس دا سوال دا شی ده ځان کې تابعداري د الله پیدا کړي صبر پیدا کړي والصابرین او صبر کوون کې سری والصابرات او صبر کوون کې خزي چې انا لله و انا الیه راجعون چې الله وايي بشر الصابرین او زیر ورکی صبر کونکتا الَّذِينا اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ آگَسَانَ کَلَا چُوْرَسِگِ آئِدَا سو مصیبت تکلیف قَالُوا اِلَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر وہ ایک مومن اللہیو زمان در ازان اتیار نیشتی اللہ تا وہ اپس کیو یو دوار کاتا نبلو کی او اللہ تا عذری کی او دا اللہ نا امداد و غالیش اللہ حدا مرغوم لتا بخنو کیا واللہ مملا صبر راکی ستاو پر صدبانی اللہ رضایو دا اللہ و اولائک علیہن صلوات من ربهن دا اکسان پا دیبانی شعباتی و آفری جدید رب طرفا و رحمہ و رحمتنا و اولائک هم المهتدون و دا هدایت من دن کے خلق دے دا وحی دیت من دن کے خلق دے دی غم ختمی کی سالوی خرالی غمی کنا ابی آدھے کارش پئی او دا اللہ نبی ویجی لدری اولا دن سیوا غم کئی دا فا اللہ پا قیامت ایمان نشتے لدری اولا دن سیوا غم کئی کم از کم دا پج زنانا منا کئی لدری اولا دن دا غم نسیوا چه باز دری رازی غم دی سیوانا پخپل کور که اوما کور نبا آغم دری رازی سیوان غم نیشتی داشه ورخاشی عینا او عجزی کون کی سری اللہ وی عجزی کون کی نو دین خیلسان کی عجزی پر راکی او چه تاکی دین راشی او تالا انسپیکٹر جوڑشی نبیا ها لیکن انسپیکٹر بھی کہا کہا تو بیقی نبیا دا چیزی دا اچھی گردی ردا سی گردی دنی میں پاڑی را جائے دا قرآن او دین اسلام و انسان کی عجزی پیدا کرے ورخا شیعینا او عجزی کون کے سرے زمونگا دیکلی کی یا سرے او زمونگا خپلو دیر نزدی رشتہ دارو کی دا چاوہ جان شاہ و بشاہ پورے اس کو نو او زم غلق وینا گا لبلانی و پردی جان کے چاہ گوڑا ہوگا اسی دی دیو دن سرے رات میں خواہی چے پدر بوا یہ جنیا خو لونے کے لاتے مرضی نے او دانی دا غوبان موبالی خواہی نو دیو ایزے دسا رہے ہوا او پہلی جان کے چاکو راو باس جی باسا علیکہ پارام کو نہیں نکینی اپنے لی پوائے گا جاردہ پارام کی نا خستالا بکی سگیٹا ہوتا آوان دی چا غب الیکشنوں کا دی نو اغب صدر شی نو تابو وزیر اعظم کی یا با وزیر اعظم شی نو تابو وزیر اعظم کی بزور دا لگا را چی بس مونگا ذائقہ رہے بدا وزیر اعظم کی حنور اسا خبر آگا چه مزام ما دی خواهدی گا و چه جرده که مسئله جوری گی نوازن میدان درادانگا آباز چه کم سره مخالفت که مخالفت که وزید ملگره یا ما دار مخالف ملگره بس دار سم رز دی بگی بس پردی جنگ که جاگو رو بس بحاجه که جاگو سمم کلی که دار که کاکا چاگو رو هستو که دار دخل کو رو نیو دی کاکا جی ده چا جنگ دوی پتر آتا نیشتی نیوی دا سوگ دی وی دا تاوال چا گورا افتی دی وی چنگو نو وی تاوال سوگو حالی نو وی تاوال چا گو سوگو حالا وی بس را یا کو جنگو ای گرما وی مونگا پا کم چیزنو زن ور شامل کرو بل دی روایتا پوز دیو گا نکا وی پس جنگ دی وی دن اتا پوز دکا وی پس جنگ دی بس بدا نیتا او بس دے خوشحال ارے بس جنگ دے بس یو طرف چلے بس یا ودشا کابا کی دور دے چاہو گئے غالب شرم تجھ کو مگر نجی آتی شریعہ علم و انسان کی عجزی پیدا گئی. انما یخش اللہ من عباده العلماء. تا اللہ کو بندگانو کہ چکو علماء دی غیب اللہ نے یریگی غیر اللہ نے یریگی. انما یخش اللہ من عباده العلماء. عرم بل والخاشعین عجزی کا ان کی سری والخاشعات او عجزی کا ان کی خزی والمتصدقین او خیر خیرات کا ان کی سری والمتصدقات او خیر خیرات کا ان کی خزی. ما شاء اللہ یرا خیرات دیر ثواب دیر سبار دی ملان فورم جدر ثواب خیرات دیدن ہے لیدل امنا جدا چیدو مولا بکور کے خیراتی ہو تاسو ملمانی کی چردا صدقہ دیلے سواب دیا بلاغانی بھی دبکی گی ویتا تو بلا رود بلاغانی را لیا تو دیون بلا را دی تو منگی دبکوی وی والمتصدقین والمتصدقات. مولا جب جمعہ کی مسئلے ہو گئے آیا صدی واورے دے جدہ کاوان کی کورو چه دیرانه اغی خیلم ازیده کموده دیجی بخکره دی داده کنه در بونیو دیجو یه خضیو دیجی دیجی خمال بونی چه در جا جوره پو مسئله بانی عمل کنه دی بیاو ما پی کره دی کنه یه سر وی ما پو مسئله عمل کره دا دیر پا ظاهر بیان کرده وی مورکه چه سور آزی اول با پی سورو دواجی و بیا بیدی چم گوانج گوش وی خط دا وی آو وی زنو زمانی ی بیا وکی وی پر کول تاپزال بیانول وی زن زمڑی ما یہ خمنی یا اراولا گی دا خلق راون کلو وارا لوری آرولی کیوں خولا وی مولا سے مرشوے دے دواوا دوکی مولا سے پروتو جسم آلی کتان دارا وی مولانا وی اوڑی کو لامول اللہ وی نبیا با صدقہ کے وی آو وی زمڑی یخه یا خلکو جرا مړونا مې بیا کور ته راځي ګرا او چې بیا به دې له یو ځای دی او ځای دی دا اوکه مو کې به اوسه دی بیا جهرو کور ته راوړو یا خپل له دې وړي وی کېلا فرکا وی خپل مړي چې جرا دې به وګرا اکبر دې ګوزو وی کوو دې ګوزو وی تا دا کا وکي وی خپل مړي او چې کور دې ګو دیوره گئی ماندارو زنانا را را بیو خبر رو رئی بیتا مولانا مال تعلوه بیتا مولانا مال تعلوه یا زنانے بی دین آتا پان کی را پاسی زکم سڑے ہو لیوالا گتی ویڈی کمن سڑے سنے والا گتی ویڈی اے سریا حدود رو کو نصیحت و خلمی فضیحت اتا امیون اتناسا بل جردی و تن سونا حد بسکم اغیرورا کدانو پیسانو تناس دی زمونگا خلقم عجیبا دی بس اغلقا دا پیسی چا دا بیائی تانی پلانی مدرسی دا تاکو لرشا کا آغا پیسا دا بودے تا مدرسی طالبان اولی دا نسو بدل جرم دا کاغیرون جرم بدل دا ماو تا یخ ریتا و گورا ادا پیسان الال کا پورو ادی چم گاوان کے دے غریبانانو لے ورکا دا ما شمان بے اوپری دوا بارا دوگی یارا باز دا منگا سے منلیو چی مدرسی تا بے بیاؤن بر مدرسو دا بولو دا کلان پیسان روانی ایو غراب پای پی رو را با چل بھئی اپا چم گاوان کے با غریب سرے پرو دی داوتا پستنی دا شے بھئی دا خیر خیرات کرو را زکاتون او شرون برا غرگی ما اللہ کی رو داستان کی بیواجی ویدا مونگا لانی دے دورو ولقد اچھام کا اوان کی دا غریبانان بسے کئی او غریب آواز نا مونگا بار اجلات کے ویدا پل دیلے مونگو زتا کتے دغا سے خیش بر دغا سے نوائی پسے کر دے والمتصدقین والمتصدقاتی او خیر خیرات جون کی سڑی او خیر خیرات جو ان کی خضی و السائمین او روجانی سن کی سری لگا دو اخبرم لبی روجہ لگا نیوہ دینشم لگا دیو اگران لگا دا وصائماتی او روجانی زنگی خذی اتنا آگا تولی روجینی بھی نبلی تھا وہ خبر اگر رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در صحابہ ہوئی وی یا رسول اللہ جا پلانی زلانہ لگا صرف پر نس گئی اور پر زکاة ور گئی وی گاوانڈیان سر معاملہ وی دیر سیدہ وی ہی پھر جنہ تاب جنت کی خجی وی جبلا علی زلانہ خدوم را خیر خیرات اور صدقے کئی اور نبلونا اور تاجدونا سو سو سو روجے نبلی وی گاوانڈیان وی تنجی اور کیوں لائے گی ندابہ دوزخ کی ندابہ دوزخ کی تولیت دنیا جو بجانے ہو گاوانڈی جی کبھیل دو اور کیوں لائے اللہ جی بس پوائی سب وصائی ماتی سیم جو خبرم اجی دارو آوری اپلو آوری اپلو آوری وَالصَّائِمَاتِ أَرْوَجَانِ زُنْجِي خَذِي وَالْحَافِظِينَ بُرُوجَهُمْ عِبَادَتَ كَوْنْكِي سَرِي تَخْبُلُوا شَرَمْ كَوْنُوا وَالْحَافِظَاتِ عِبَادَتْ كَوْنْكِي خَذِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ دو چیزنو زمانت را گئی تو جنر زمانت را گئی جب با والدن استعمالو اوزان با دی زنان بچ ساتم تا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت زمانت درکم جنت تبزیو چی دا دوسری سے کانٹول کر جنت دزائے جنت تبزیو اللہم جعلنا منو غمشر عالم دو زمانی لوی عالم وفات دی وصیت کر دے چه زمان جنازه با آغا سره کئی چه آغا پخبل عمر کی زنا نی کری چه کل جنازه تا لا شرائه دنیا مخلوق دے زکا چه لوی عالم و امام دو زمانه و لوی محدث و پکی و اعلانه و که شاگردان و اخبلوان و چه دا عدرس وصیت داسته دے مولیان صاحبان علماء کرام روز تشتر چتا پاسک والی کی دیگر تیشوی ہے یہ ممیو جو ہوگا یو کس نے جزانی پہ حضور سادر کے راتا اکڑے دے پٹے والے دے و دو سکون دو میند نرا مخش و جنازے اکڑا علماء کرام اریان دی خلق اریان دی چتا بلا سو گزر کے رو را چی دے کبلو او نزدی و امیرال اللہ اگر جنازہ اکرا اگر دو وقت حکمران شمس الدین الزمش رحمه اللہ خاندان علماء اگر مشہور حکمران پہ اندوستان بانی شکم لینو حکمرانی کردا اگر زری اگر جنازہ اکرا انتہائی دو صوم و صلات او دو تحجد و پابند انتہائی انصافدار او لکوم یو دیر لوی عادل حکمران او دمرا متقی و پریزگار اللہ تعالیٰ بدی عمر کے دست خلقوں پیدا کری دست اللہ یہ ممتد دائی خلق اتباع نصیب کی دنیا لوگوں نے جوان دے خواہشات و نظار سادل بکار دی فَأَمَّا مَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَحَوَا سوکی دخبل رب در تشین اوی اریدو اخبل نفس در خواهشات و نور بچتو لکا این الجلت اوی المحوا یکنان چه جنتی تکانا دا اللہ و جنت ویدائی کم اللہ جمعنی توفیق را کی اللہ جی کی اللہ رب العزت وی وزاگرین اللہ او یادونگی دا اللہ تعالی کثیرن دیر دیر شلال دیر یادی اللہ دیر یادول چلتے پرتے ہوتے بیٹھتے لیتے ہر حال کے اللہ تعالی یادول دانا جو دائی جرا جمع شاو ہاں بس بلکل مرکا ہو اٹھا پریزا ہو شوہ شوہ شوہ شوہ اوہ کمینو پاچی صوفی کر رہے ہو یہ دبا چھے کمینو پلانے سے برازی اوڑنے سے برازی تو زان اچھی لینو یو الہ لینو سمیں برا روان کرے رہے اچھی دازی جنراشی سو میگا تلے ماں پاچی صوفی کرو او شبی جن بیناوا شبی شبیناوا او مویر خوشد پلانی سیرد مخلر را خر لنو ویا بولاب دا بولاب ولی وی چه مخ دا جو لگا سر لمبا لمخن بر را را دا او غوا جا لوی بیرونو دا مخن را را قدا ایزو یا دا پا دیبانی دا دا دلال خبشی شو دا تن طور دا تک طور کنا پیغمبر و دوائی جاز مون سردار دے پیغمبر و جاز مونگا سردار دے سردار و دوائی تک طورو دا پتی پوری دا وزاگرین اللہ کسیرن او یادون کی دلد دالا دیر وزاگراتی او یادون کی دلد دالا دیر چلا دیر یادی اعوذ اللہ علم و بیرتن یار کړه دې الله تعالی دې دایره بارا بخشش او اجر عظیما او اجر لوی دې مکه یت کې تفصیل دې لونه کې ما ور دې مکه یت ویلو او چون کې دا خبره به کړاله نو ما دا یو ذات خام خاکو پای باندې راغله دې مولا کې دا الله رب العزت دې مولا دې صحیح وینا توفیق راکړي او اللہ جنونگا دے عنادنا دے تعصبنا و دے بغزنا اوسادی او اللہ جنونگا دلونا دخبل دین دے پارا سبا کی او اللہ جنونگا دخبل رضا را نصیب کی او اللہ جنونگا دے اخلاص بیدا کی اللہ تبارک و تعالی جنونگا دے آل وینا توفیق را کی چا اللہ پر رضا کی گی او چا دے مخلوق پر رضا کول لنونگا دا نصادو اللہ تبارک و تعالی دی مونږ د خپل رضا د حاصل کولو توفیق راکړي الله دې په ټول نړیوالو ګناونو باندې کی او دنیا کې په خپل راخوريږي او ټول په خپل د مسلمان او د مسلمان په ځکه چې راځي سلام علیکم او